Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Europejska przedstawiła optymistyczne dla Polski prognozy gospodarcze. Wynika z nich, że bezrobocie ma nadal spadać. Katastrofa budowlana w Szczecinie. Zawaliły się stropy na Zamku Książąt Pomorskich. Na miejscu są strażacy, którzy przeszukują gruzowisko. Góry, śmieci w lasach i problemy z segregacją. Tego wciąż musimy się wstydzić, a dziś dzień bez śmiecenia. Są kolejne dobre prognozy dla polskiej gospodarki. Tym razem przedstawiła je Komisja Europejska. Według Brukseli wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż wcześniej oczekiwano i wyniesie 3,5%. W przyszłym roku to będzie 3,2%. Spodziewany jest także wzrost inwestycji i spadek bezrobocia. Komisja prognozuje również wyższy deficyt sektora finansów z powodu inwestycji i wydatków socjalnych. O szczegółach opowie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Zdaniem Komisji Europejskiej polski PKB będzie rósł szybciej dzięki wzrostowi prywatnej konsumpcji i odbiciu w inwestycjach. PKB na poziomie 3,5% to szósty rezultat w całej Unii. A jeśli chodzi o dane dotyczące deficytu finansów publicznych, to w tym roku ma wynieść 2,9% PKB i taki sam pozostanie w przyszłym roku, choć w lutym Komisja prognozowała wzrost do 3% poziomu. Komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici przedstawił dziś także prognozy dla strefy euro. Dobra wiadomość jest taka, że gospodarka Eurolandu piąty rok z rzędu odnotowuje wzrost mimo trudności politycznych i geopolitycznych, a także gospodarczych wyzwań. 1,7% PKB. W takim tempie będzie rozwijała się w tym roku gospodarka Eurolandu. PKB całej Unii ma wynieść 1,9%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki teraz Szczecin. Zawaliła się tam część Zamku Książąt Pomorskich. Na miejscu są strażacy, powołano sztab kryzysowy. W tej chwili trwa przeszukiwanie gruzowiska. Do katastrofy budowlanej doszło po godzinie 12. Zawaliły się 3 stropy w północnej części zabytkowego gmachu. Według władz zamku w tej części renesansowego zamku nikogo nie było. Anna Łukaszek. Jak informuje Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej, na gruzowisko przyjechali strażacy ochotnicy z Wołczkowa z psami tropiącymi. Strop drugiego poziomu zawalił się i spadł do poziomu piwnicy. W tej chwili na miejscu trwają działania, jest 5 zespołów Straży Pożarnej. Wezwaliśmy na miejsce również psy celem sprawdzenia tego terenu, czy nie ma tam osób przysypanych. Kancelaria zamku w mailu zapewnia, że na miejscu nie było pracowników ani zwiedzających. Ta część gmachu była czasowo wyłączona z użytkowania. Dodajmy, że to dlatego, iż przed na ścianach pojawiły się rysy. Skąd miały wykazać badania i ekspertyza, która miała być gotowa za 2 tygodnie. Do tego czasu skrzydło w północnej części, a więc m.in. teatr Piwnica przy Krypcie, było zamknięte. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Segregacja wymaga wiele czasu i jest trudna. Jeden z dość powszechnych mitów. Drugi brzmi, moje śmieci są bezwartościowe. A jest inaczej. Segregując śmieci przyczyniamy się do tego, żeby środowisko było czystsze, a w konsekwencji dbamy o własne zdrowie. O czym przypominają eksperci w Dniu Bez Śmiecenia. Nie do pomyślenia jest wyrzucenie śmieci, gdzie popadnie, mówi ekolog z rzeszowskiego stowarzyszenia Ekoskop Mirosława Ruszała. Każdy gospodarz, każdy włodarz gminy powinien swoimi służbami przynajmniej reagować na sygnały, że ktoś tam gdzieś zobaczy jakieś takie dzikie wysypisko. Często jest to gruz budowlany, często są to odpady po jakichś remontach, a często to naprawdę są worki śmieci, czasem mebel, czasem telewizor. Dziwna sprawa, że komuś chce się wywieźć jeszcze telewizor w zielony teren, kiedy są zbiórki legalne i robione często. Natomiast mówię o tym, że tam, gdzie ktoś porzuci śmieci, rzeczywiście ktoś je musi zebrać, bo inaczej zostaną w przyrodzie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że każdy Polak pozbywa się rocznie średnio 300 kg odpadów, w tym na przykład 56 opakowań szklanych, które można w pełni wykorzystać. Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do zasilania 100-watowej żarówki przez 4 godziny. Francuscy naukowcy przekonują, że brzmienie skrzypiec Stradivariusa wcale nie jest tak cudowne, jak uważa się od setek lat. To przekonanie opierają na testach, które przeprowadzili, a które miały wykazać, że współczesne instrumenty brzmią lepiej. Rafał Motryuk. Badacze z Uniwersytetu Piotra i Marii Curie zakładali skrzypkom opaski na oczy. Muzycy grali na różnych instrumentach, ale nie wiedzieli na jakich. Stradivarius brzmiał tak. A współczesny instrument tak.

Za kilka dni, 15 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny i tego dnia odbędzie się akcja Dwie Godziny dla Rodziny. Ta akcja to pomysł Fundacji Humanitas. W studiu są już goście. Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanitas, Zdzisława Cwanińska-Weichert, członek Rady Fundacji Humanitas, też pracodawca, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Urszula Dębska, aktorka, która popiera tę akcję. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na stronie państwa fundacji znalazłam taką oto deklarację. Swoją misję realizujemy w duchu afrykańskiego powiedzenia, że potrzeba całej wioski, aby wychować jedno dziecko i każdy z nas ma w tym swój udział, odpowiadając za to, aby każdego dnia być lepszą wersją siebie z wczoraj. Piękne motto i ogromne wyzwanie, zwłaszcza, że w Polsce nadal króluje przysłowie, obyś cudze dzieci uczył, a państwo edukują nie tylko dzieci, ale też rodziców i nie tylko. Tych projektów mają państwo sporo. Który z nich jest dla państwa najważniejszy? Czy te dwie godziny dla rodziny, czy być może inny? Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Zofia Dzik, prezes Fundacji. To bardzo podchwytliwe pytanie, bo Fundacja powstała właśnie jako organizacja, która szuka i wdraża, inicjuje pewne systemowe działania mające na celu uruchomienie takiego potencjału, my nazywamy to przywództwa, postaw przywódczych w szerokim kontekście społecznym. Mówiąc o tym, że każdy z nas żyje w jakimś kontekście społecznym, każdy z nas jest częścią tej wioski. I dlatego działania fundacji, my zidentyfikowaliśmy takie cztery główne siły, najważniejsze obszary tej wioski. Pierwszym to jest rodzina, od czego pani redaktor dzisiaj zaczęła. Tu się zaczyna nasze życie. Tu czerpiemy wiele wzorców, które nas przez te i wartości, które nas przez życie niosą. Drugim obszarem naszej działalności jest obszar edukacji, gdzie od kilku lat realizujemy, a właśnie dziś i jutro trwają również zajęcia Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, gdzie zainicjowaliśmy 6 lat temu projekt mający na celu taką systemową zmianę sposobu kształcenia dyrektorów szkół w Polsce. Kolejnym obszarem jest środowisko pracy, trzecim, gdzie oddziałujemy na pracodawców poprzez promocję takiego modelu spójnego przywództwa, czyli pokazywanie, że pracodawca odpowiada nie tylko za pracownika jako pracownika, ale przede wszystkim otrzymuje tego pracownika również jako człowieka i środowisko pracy może ma też dużą siłę oddziaływania społecznego. I ostatnią siłą, my nie bez powodu jesteśmy tutaj, jest świat mediów. Też uważamy, że jest to czwarta duża siła, która oddziałuje na nasze wzorce zachowań i na to, jak funkcjonujemy jako dorośli, ale również jakie wzorce przekazujemy naszym dzieciom. To powróćmy do tych 2 godzin dla rodziny. Proszę wyjaśnić, na czym ta akcja polega. Akcję zainicjowaliśmy realizujemy ją po raz 6 i zainicjowaliśmy ogólnopolskie obchody Dnia Rodziny. W ramach tej akcji zachęcamy rodziny do większej uważności, do wyrobienia takiego nawyku w dzisiejszych zabieganych czasach, do zatrzymania się i zaciekawienia się na nowo naszymi najbliższymi. Co roku ta akcja ma inny motyw przewodni. W tamtym roku to była muzyka poprzez pokolenia, w tym roku jest to hasło gotowanie na rodzinnym planie. Natomiast tę akcję realizujemy też w sposób bardzo specyficzny, bo komunikujemy ją poprzez pracodawców. Pracodawców, zarówno firmy, jak i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły, pokazując również przez ten fakt tej akcji, że zwracając uwagę, że właśnie pracownik poza pracą ma też inne ważne role społeczne. Jest też rodzicem, ojcem, właśnie matką, mężem, żoną, siostrą, bratem, dziadkiem i że przychodzi do nas do pracy z całym bagażem tych ról również społecznych. I pokazujemy, że to w interesie również pracodawców jest dbałość o te relacje, że im bardziej wspieramy naszych pracowników w takim łączeniu tych ról zawodowych i prywatnych, tym większą korzyść odnosimy również my jako pracodawcy w postaci zaangażowania, motywacji naszych pracowników. Oni zwyczajnie przychodzą do pracy z bardziej spokojną głową. A co takiego się zadziało? Praktycznie może to w takim razie uzupełnię, bo praktycznie to pracodawca ofiarowuje pracownikowi 2 godziny, skraca czas pracy tego dnia, 15 maja, o 2 godziny, ale nie tylko pozwala pracownikowi wcześniej wyjść z pracy, ale również przekazuje informacje o tym, jak ten czas, propozycje, jak ten czas, te dodatkowe 2 godziny z rodziną spędzić. I w zasadzie to nie jest może nawet nic odkrywczego, tylko zwyczajnie nie pamiętamy na co dzień, my jako członkowie rodziny, o tym, jak cenne jest skupienie, to o czym mówiła pani prezes. Godzina. Każda godzina, każda minuta wypełniona nie zabijaniem czasu, ale świadomym spędzaniem czasu, koncentracją, uwagą, wsłuchaniem się w to, co mają nam dzieci do powiedzenia i w przekazaniu dzieciom komunikatu od nas. Zosia mówiła tutaj o haśle tegorocznym, o wspólnym gotowaniu, ale były też szkolne wspomnienia przez pokolenia, czy też odwołanie się do własnych doświadczeń i nagle okazuje się, że otwarcie się i powiedzenie dzieciom o sobie otwiera dzieci do skłonności do mówienia o nich, do nas, czymś więcej niż tylko wymiana informacji pod tytułem byłem, zjadłem, zrobiłem. Wsłuchanie się i otwarcie i temu tak naprawdę ta akcja jest dedykowana oprócz tych 2 godzin. Tak to Fundacja 6 lat temu tak, wymyśliła. Cieszymy się, że z roku na rok dołącza do nas coraz więcej firm, od małych mikro po ogromne koncerny, które zatrudniają nawet po kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc 15 maja w Polsce kilkaset tysięcy przynajmniej podajemy ostrożnościowo, mamy nadzieję, że też przekroczymy, będziemy mogli mówić o milionach. W jakiejś perspektywie, ale ostrożnie mówiąc, uważamy, że przynajmniej kilkaset tysięcy osób skończy dzień pracy 15 maja wcześniej. I to są oczywiście symboliczne 2 godziny, ale też wytrącające nas pewnej rutyny codziennego dnia, gdzie każdy dzień płynie tak samo. Każdego dnia rozmawiamy, w zasadzie tracimy ten nawyk rozmawiania, który zbliża ludzi do siebie, a zaczynamy wymieniać się takimi informacjami logistycznymi. Kiedy kto odbierze dzieci ze szkoły, kto zrobi dzisiaj pranie, zakupy. My chcemy przez tę akcję pokazać, że wiele w budowaniu relacji zależy od naszej świadomości i uważności życia i od tego, że jeżeli sami nie wytworzymy tego nawyku, żeby wygospodarować ten czas i doświadczyć tych nawet 15, pół godziny uważnego czasu kogoś bliskiego, to te relacje będą się spłycać. I to też obserwujemy, czego skutkiem jest, myślę, spadające w ogóle zdrowie psychiczne naszego społeczeństwa. Uważamy, że elementem tego jest również spłycanie naszych relacji bliskości z najbliższymi. A co takiego się zadziało podczas tych 5 edycji akcji 2 godziny dla rodziny, że państwo nie tylko, że to kontynuują, ale mają taką niesamowitą energię, żeby to robić dalej i taką chęć, żeby to się rozwijało. Co takiego? Czy być może było jakieś takie spotkanie, rozmowa, której państwo nie zapomną, które utwierdziło panie na przykład w przekonaniu, że to był taki strzał w dziesiątkę? To znaczy, myślę, że mnóstwo kontaktów i spotkań przy tej okazji z innymi pracodawcami, z pracownikami i takie proste odkrycie, fundacja między innymi na stronie oferuje grę. Możliwość wycięcia kart i z tych kart odczytania pytań niespodzianek za każdym razem związanych z akcją, czyli na przykład o wspomnienie najfajniejszych, najlepiej oddających naszą młodość piosenek, tego co słucha nowe pokolenie. I nagle okazuje się, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, są w zasadzie podskórnie gdzieś obecne. Tyle tylko, że tak strasznie trudno je wyjąć na światło dzienne i na co dzień odkurzyć. I że nagle się okazuje, że nie mamy na to zwyczajnie czasu, ale ten brak czasu nie polega na jego fizycznym braku, tylko na tym, że brakuje nam pomysłu, żeby się skupić. Skoncentrowani na telefonach, laptopach, smartfonach. Siedzimy tak i ucieka. Nie, i ucieka. I nagle się okazuje, że dzieci nasze mają już 18, 20, 25 lat, że mają swoje własne dzieci i nagle gdzieś uciekł nam czas na kontakt, na odkrywanie. I tak naprawdę to, co dla mnie jest najfajniejszą rzeczą, to, że ludzie wracają do mnie z komunikatem, to jest takie proste. Tak, wystarczy się na chwilę zatrzymać i wystarczy spojrzeć na siebie no właśnie z uwagą. I to jest refleksja zarówno szeregowego pracownika, jak i prezesa firmy. Tak, mamy wiele wzruszających historii, które do nas trafiają co roku. Właśnie tak jak powiedziała pani prezes, zarówno od pracowników. Części tych wypowiedzi też można posłuchać w naszych nagraniach. Osób, które się zwierzają, zarówno właśnie pracowników, jak i prezesów firm. A zaczęło się często właśnie od tego, że od pierwszego pytania. Stąd te nasze karty quizowe. Zapraszamy państwa na naszą stronę www.mamrodzinę.pl, gdzie można je pobrać, wyciąć w postaci takich właśnie jak karty do gry, zabrać ze sobą wakacje niedługo, nawet do pociągu, samochodu. I mamy nadzieję, że te 2 godziny, zasmakowanie tego po raz pierwszy, że zaczęcie od prostego pytania nawet. Mamo, jakiej potrawy brakuje ci, którą gotowała twoja babcia? Czy co pamiętasz o swoim dziadku? Jakie masz doświadczenie? Okazuje się, że nawet zadanie tych najprostszych pytań uruchamia nieprawdopodobne emocje i chyba to jest siła tej akcji. Gdy zaczynaliśmy ją, nie spodziewaliśmy się, że ona, myślę, tak bardzo trafiła w potrzeby naszych czasów, takiego szybkiego życia i braku głębszego zainteresowania drugą osobą. Prowadzą też Państwo warsztaty dla rodziców i to jest taka podpowiedź. Czas niezwykły. Powiększenie. Szczęśliwe dziecko to zasługa mądrych rodziców, dlatego właśnie Państwa Fundacja organizuje warsztaty dla rodziców, na których można się dowiedzieć o wielu aspektach związanych z wychowaniem. Na takich zajęciach poruszamy kilka tematów, mówi Anna Błaszczuk, pracownik Fundacji. Na pierwszy rzut poszły tematy związane z wychowaniem nastolatków. A dlaczego? Bardzo dużo programów istniejących na rynku jest już skierowanych do dzieci młodszych. Zauważyliśmy, że rodzice mają dosyć dużą potrzebę, aby w tym trudnym wieku dorastania dzieci znaleźć specjalistę, który poprowadzi ich drogą do tworzenia poprawnych, dobrych relacji z własnymi dziećmi. Rozumiem, że mają Państwo pomysł na to, jak to robić, na co zwrócić uwagę w takich rozmowach, bo przecież pewnie są takie bloki tematów, które warto poruszać, bez względu na to, czy ten problem się już jakoś ujawnił, czy nie. Mamy przemyślaną całą strategię. Zaczynamy od tematów, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z rodzicami. Zaczęliśmy od tego, czego brakuje do szczęścia dzieciom, które mają wszystko. W tym miesiącu poprowadzimy spotkanie w formie warsztatowej poświęcone tematyce budowania dobrego poczucia własnej wartości u dziecka. Jest z tym problem? Jest. Okazuje się, że to jest bardzo duży problem, ponieważ jak wskazują badania, od 1/3 do połowy dorastających dzieci zmaga się z niską samooceną. Jest to też często problem zgłaszany przez rodziców dzieci, którzy zgłaszają się do poradni zdrowia psychicznego. Kto do Państwa trafia? Czy to są rodzice, którzy, można powiedzieć, pogubili się w którymś momencie i sami mają problem z własnymi relacjami, czy to w małżeństwie, czy też w relacjach z innymi ludźmi i to się jakoś przekłada na ich relacje z dziećmi? Czy też to są rodzice, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie do wychowania swoich dzieci podchodzić? Mogę powiedzieć, że rodzice, którzy szukają przewodnika w tej trudnej drodze wychowania własnego dziecka, to są po prostu świadomi rodzice. Do nas trafiają właśnie tacy rodzice. Jesteśmy przekonani, że to jest bardzo trudna droga. Fundacja współpracuje z bardzo wieloma profesjonalistami, z psychologami z wieloletnim doświadczeniem i rodzice, którzy do nas przychodzą, dostają konkretną pomoc, bądź też wskazówkę, jak można jeszcze lepiej budować te relacje ze swoimi nastolatkami, tudzież młodszymi dziećmi. Z Anną Błaszczuk rozmawiał Kuba Witkowski i Fundacja takie warsztaty organizuje w swojej siedzibie. Oprócz tego przyjmuje także zaproszenia do firm czy organizacji, które widzą potrzebę takich szkoleń. Jak tak, duże jest zainteresowanie? Tak zwane czwartkowe spotkania z Fundacją Humanitas. Czyli zainteresowanie jest? Tak, zainteresowanie jest. Mamy grupę rodziców w zależności od tematyki, tak jak Ania opowiadała, czy to są warsztaty komunikacji z nastolatkami, czy to są warsztaty umiejętności stawiania granic, które są kierowane do rodziców dzieci nieco młodszych, to oczywiście wtedy spotykamy się z różną, z inną grupą rodziców. Rozumiem, że to też jest taka podpowiedź, co później podczas tych 2 godzin specjalnych można robić z dziećmi, z młodzieżą, we wspólnym gronie, też z innymi członkami rodziny, na przykład właśnie dziadkami, czy wujostwem. Absolutnie. My, jakby mówiąc na początku, że fundacja działa szeroko, że nie tylko by rodzina i wspomniałam o, użyłam takiego terminu postaw przywódczych, prawda? Ja uważam, że przez postawę przywódczą ja rozumiem branie odpowiedzialności za siebie i taką świadomość swojego wpływu każdego dnia na każdą osobę, którą spotykam. Więc dla mnie przywództwo nie wiąże się ze stanowiskiem, ale z pewnym stylem życia, kim jestem jako człowiek. I w związku z tym mogę być też, mieć te umiejętności jako matka, jako ojciec, zupełnie świadomie kształtując te postawy. Czy ja mówię, co mówię o sąsiadach, gdy ich widzę, a co mówię, gdy ich nie widzę. Czy zachęcam do tego kontaktu, czy nie. Jak zachowuję się na drodze, czy trąbię, nie trąbię. Są to proste rzeczy i świadomość. Jeżeli chcemy społeczeństwa, czy młodego pokolenia, które ma określone zachowania, chce brać odpowiedzialność, chce się uczyć, rozwijać, to tak naprawdę najlepszym szkołą to jesteśmy my sami. To my niesiemy te wzorce i świadomość tego jest właśnie tym, na co systemowo fundacja zwraca uwagę w tych 4 obszarach. Ja chciałabym, żebyśmy się jeszcze przyjrzeli temu, co robi fundacja, a robi bardzo dużo. Podsłuchajmy. Czas niezwykły. Powiększenie. Jednym z obszarów działalności fundacji jest wolontariat rodzinny. Właśnie, dlaczego to? Z prostego powodu wyjaśnia pani Monika Wiwiger z Fundacji Humanitas. Słowa pewnie uczą, ale przykłady pociągają, prawda? Więc zupełnie czymś innym jest mówienie dziecku o pomocy. Tam trzeba pomagać, bla, bla, bla. Teraz się dzieciom kojarzy śmiesznie, bo czasami się kojarzy, że mama siedzi, a tata pracuje, prawda? Ale jak mówimy o pomaganiu, to można sobie mówić, a zupełnie czymś innym jest, jak zabierze się dziecko razem z sobą i zacznie coś robić wspólnie razem. Pani rodzina zaangażowała się w ten wolontariat i w ramach tego wolontariatu pomagają państwo odrabiać lekcje. Lekcje, tak, dokładnie. W takim ośrodku w Katowicach, który się nazywa Dom Aniołów Stróżów. Mówi Dominika Wójcik. Ja na początku jeździłam pomagać i robiłam lekcje, po czym moje dzieci się odważyły i właściwie mój syn do zeszłego tygodnia był dosyć aktywny, ponieważ teraz pisze maturę i musi się skupić troszeczkę na egzaminach, ale cały czas raz bądź dwa razy w tygodniu jeździł tam do domu na półtorej godziny i pomagał dzieciom z klas młodszych, z gimnazjum i z szkół podstawowych właśnie w odrabianiu lekcji. To jest tak jak w każdej rodzinie, że ktoś jest w czymś lepszy i to się wzajemnie uzupełnia? Tak, jak najbardziej. U nas w domu tak to właśnie też funkcjonuje i mój syn jest bardzo dobry z angielskiego i z takich jakichś biologicznych tematów, bo też chodzi tak do szkoły, więc dzieciakom właśnie pomaga tam w angielskim. Dzieci lubią z nim mieć lekcje, bo są takie dzieciaki, które czekają tylko na mojego syna. No ja to z kolei dzieciakom pomagałam tam właśnie w innych przedmiotach, język polski, historia, takie rzeczy. Na przykład, drodzy państwo, można pójść z dziećmi z domu dziecka po prostu wspólnie do zoo. Normalnie z nimi być, pokazywać, pytać o zwierzętach i to jest niesamowite, bo przy takim jednym z wyjść to już jedna z dziewczynek, taka normalnie z rodziny, jak była rodzina wolontariacka, już się pytała, czy można zabrać do domu. Prawda? Więc też była fajna platforma, żeby razu z dzieciakiem porozmawiać, co to jest, jak to wygląda, co to jest dom dziecka i tak dalej. Po co to? W ogóle jest potrzeba budowania takiego kapitału społecznego, czyli uczenia ludzi pomagania i pokazywania, że nie jest to och, ach, tylko że pomaganie jest pewnym elementem naszym życia, elementem człowieka, odpowiedzialności za bo to bardzo górnolotnie brzmi, za społeczeństwo. To nie o to chodzi, ale chodzi to o takie, że uczyć się pomagać, ale też myślę, że uczyć się dostrzegać inne osoby. Co to daje człowiekowi, co to daje rodzinie? Ja widzę moje dzieciaki, jestem w stanie zaobserwować, jak one się zachowują w towarzystwie innych ludzi, tak? Bo kiedy one chodzą do szkoły, ja jestem w pracy, ja tego nie widzę, ale kiedy biorę ich na takie eventy, na takie imprezy gdzieś tam w plenerze, gdzie one się angażują same, ja jakby nie muszę stać nad nimi i mówić zrób to, zrób to, zrób tamto, one robią to samo, to z wielką przyjemnością obserwuję, jak te moje dzieci się zachowują, jak się odnoszą do innych, jak reagują na to, że ktoś potrzebuje pomocy, bo jak mówię, to nie tylko był te odrabianki w Domu Aniołów Stróżów, to były takie imprezy gdzieś dla dzieci, które brały udział w wypadkach. Były tam dzieci poruszające się na wózkach, takie, z którymi nie było kontaktu werbalnego i miałam okazję zaobserwować, jak moje dzieciaki się po prostu odnajdują w takich sytuacjach. No i to było potem też okazją do jakichś rozmów. Mogliśmy poruszać różnego rodzaju trudne tematy, które gdzieś tam w takim normalnym życiu bez tych takich akcji wolontariackich pewnie może by się nie pojawiły, no bo jakby nie było okazji. Ja też moje dzieci lepiej poznaję. One też dojrzewają, dorastają. Im dłużej znam te moje dzieci, tym bardziej je lubię jako ludzi, tak? Jako jednostki takie zupełnie niezależne. Bardzo mi się to podoba. Tak już patrząc na te rzeczy, któreśmy robili, wspólne, które robimy, to już widzimy, że dzieci, które są zaangażowane, są bardziej empatyczne, przestają się bać innych niż oni, więc to jest ogromny taki plus. Budowanie więzi, ja bym powiedziała, to jest tak. Budowanie tego takiego kapitału społecznego, chęci pomagania, rozumienia, że pomaganie jest potrzebne, empatia potrzebna zawsze nam, wszystkim myślę. Więc to myślę, że to są takie efekty, no trudno je przełożyć na pieniądze, prawda, w tym momencie. Wolontariatowi rodzinnemu, jednemu z projektów Fundacji Humanitas przyglądał się Kuba Witkowski. Wolontariat rodzinny, fantastyczna, wspaniała sprawa. Gdzie te wszystkie osoby, te rodziny, które chciałyby coś wspólnie robić w ramach takiego wolontariatu, mogą szukać inspiracji, podpowiedzi? Temu właśnie służył ten projekt, który realizowaliśmy również wspólnie we współpracy z Fundacją PZU. Jego celem było właśnie zdefiniowanie takich zasad, na jakich wolontariat rodzinny mógłby szerzej zaistnieć. Wolontariat w ogóle w Polsce od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija w środowisku pracy, taki wolontariat pracowniczy. Natomiast my jako fundacja, wspomniałam, jako fundacja powstała jako think tank rozwoju kapitału społecznego w tych czterech obszarach. Zastanawialiśmy się, rodzina pracuje razem. Tak, rodzina pracuje razem. Zastanawialiśmy się, jak zainicjować w środowisku pracy pracodawców systemowo takie myślenie, że jeżeli już wspieramy ten wolontariat, widzimy jego korzyści z niego, jak stworzyć przestrzeń, żeby myśląc o wolontariacie, dodać ten element rodzinny, że jeżeli mamy takich pracowników, którzy z chęcią przyszliby ze swoją rodziną, żeby o tym pomyśleć i dać im taką możliwość. I ten wolontariat służył temu, żeby wypracować pewne zasady, według których ten wolontariat może zaistnieć, bo w dzisiejszym świecie, gdzie czas jest deficytem, nie jest łatwo tą rodzinę zebrać. Nie jest łatwo też wbrew pozorom znaleźć taką przestrzeń, która tę rodzinę przyjmie i zaabsorbuje. Więc my doszliśmy do wniosku, że zupełnie, że byłoby cudownie i cudownie jest, że tyle tysięcy, jeżeli nie milionów osób w Polsce w ramach swoich środowisk pracy angażuje się w zajęcia wolontariackie. Natomiast sądziliśmy, że dużo fajniej jest, jeżeli ja wrócę do domu i nie będę opowiadał, czy opowiadała, że malowałam płot, czy robiłam coś w ramach dnia wolontariatu u swojego pracodawcy, ale że będę mogła to zrobić z moim synem. Cała rodzina siada przy stole i dzieli się wrażeniami. Ja chcę przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o akcji 2 godziny dla rodziny i o projektach dotyczących rodziny Fundacji Humanitas. Czekamy na Państwa pytania do naszych gości. Przypominam 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. akcja Dwie godziny dla rodziny propaguje więzi międzypokoleniowe, które tak naprawdę są u nas coraz słabsze. Pani Urszula Dębska, aktorka, która tutaj jest z nami w studiu, wspiera tę akcję. Jest pani bardzo młodziutką osobą. Rozumiem, że pani tutaj zachęca osoby młode do tego, żeby się kontaktowały też z osobami no, starszymi o wiele lat. Tak. Dzień dobry przede wszystkim. Rzeczywiście wydaje mi się, że ja jestem tym jeszcze jedną taką stroną w tej rozmowie, że ponieważ docieram do młodych ludzi przede wszystkim, ze względu też na rolę, które odgrywam, to wydaje mi się, że to jest ten najtrudniejszy osobnik rodziny, którego najtrudniej przekonać do tego, żeby rzeczywiście spędzał ten czas z rodziną świadomie, bo to były dwa hasła, które tutaj panie powiedziały, które mi tak najbardziej w głowie zadźwięczyły. To jest świadomość tego spędzania czasu z rodziną, a drugie to kwestia zdrowia. I ja sama uważam, że dla mnie moja rodzina to jest moje zdrowie, bo im więcej czasu z nimi spędzam, tym czuję się zdrowsza. A u mnie w rodzinie rzeczywiście te tradycje są zachowane prawie co weekend. Są obiady rodzinne, mieszkamy na szczęście też w jednym mieście w większości, więc to się udaje. I dzięki nim tak naprawdę jestem w stanie normalnie funkcjonować i wydaje mi się, że jest mi też łatwiej w codziennych problemach, nie tylko rodzinnych, ale też zawodowych czasami. I oni na pewno mnie bardzo wspierają i dzięki temu ja wiem, że fajnie przekonywać tych młodych ludzi do tego, żeby też świadomie spędzali czas, bo jedno to jest to, że pracodawca da rzeczywiście te 2 godziny wolnego, tylko teraz pytanie, czy już powiedzmy ci nastolatkowie, którzy to często są już zamknięci tak naprawdę w świecie social mediów, telewizji, komputera, czy oni będą chcieli tak naprawdę spędzić ten czas na przykład ze swoimi rodzicami. Do czego oczywiście mam nadzieję, że ja swoją osobą będę mogła ich troszeczkę namówić, bo no sama łapię się na tym, że telefon jest 24 na dobę przy mnie, że social media są przy mnie cały czas. Natomiast rzeczywiście świadomość, to jest coś pięknego, co pani powiedziały, ta świadomość tego spędzenia czasu, bo ja nieraz spędzam ten czas, ale czasami nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co myśmy robili. A czasami byłoby fajnie, żeby to było zaplanowane, tak jak teraz jest mowa o gotowaniu wspólnym. Tak ja akurat jestem osobą niegotującą, ale mój brat jak najbardziej jest gotujący i z mamą uwielbiają razem gotować. Zawsze się zapytają mnie o zdanie, czy ja coś chcę specjalnego. I to właśnie i o to pani chodzi, smakuje że wtedy te chwile z rodziną. Tak, to jest to smakowanie tych chwili z rodziną, ale taka świadomość, że spędzamy ten czas razem, że się umówiliśmy, że chcemy porozmawiać o tym, co u kogo słychać. I mam nadzieję, że tam właśnie ta młodzież też będzie w stanie no, jakby otworzyć się na te 2 godziny. Tak, że jest mnóstwo jeszcze nieodkrytych historii swoich rodziców, dziadków, których... Ale ja, oczywiście, ja powiem szczerze, nigdy nie zapytaliśmy, powiem szczerze, że w mojej rodzinie jeszcze jest taka dodatkowa tradycja, która jak na razie miałam okazję 2 razy w życiu w tym brać udział, bo jedna była w 92 roku, a druga była w 2012. Mieliśmy zjazd rodzinny, gdzie było prawie 200 osób i to rzeczywiście robi wrażenie, bo na ostatnim zjeździe było 200 osób i 5 pokoleń. Miałam okazję być na grobie mojego 5 razy pradziadka. To naprawdę robi wrażenie, ale dzięki nim ja się też dowiedziałam, skąd pochodzi moja rodzina. Dowiedziałam się więcej na swój temat tak naprawdę, a z kim się nie rozmawia? Mało kto wie. Mało zatrzymujemy się na etapie gdzieś tam dziadkowie, pradziadkowie ewentualnie, natomiast mało wiemy więcej na ten temat, a muszę przyznać, że to jest naprawdę ciekawe słuchanie, czytanie o swojej rodzinie, historii tych rodzinnych. Ja jestem na przykład swojej rodzinie niesamowicie wdzięczna za to, że miałam okazję być na takich zjazdach, bo no, 5 pokoleń w jednym miejscu to jest naprawdę coś niebywałego. Czyli najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, żeby rodzina się spotkała i zaczęła rozmawiać. Tak, ale to, co pani powiedziała, jest cudowne, dlatego, że w sumie młode pokolenie potrzebuje, natomiast pytanie, czy problem nie polega z tym, że dojrzałe pokolenie jest przekonane, że nic ciekawego nie ma do powiedzenia, że nie wygra konkurencji ze smartfonem, co nie jest do końca prawdą. Nie jest to prawdą. Natomiast być może rzecz polega na tym, że boimy się otworzyć albo mamy skłonność, dorosłe pokolenie, do komunikowania sukcesów. Pamiętam właśnie szkolne wspomnienia przez pokolenia, kiedy zaproponowaliśmy, żeby powiedzieć o swoim najstraszniejszym dniu w szkole i żeby dorosłe pokolenie powiedziało, że miało klęskę na swoim koncie i nagle się okazuje, że to opowieść o otwarcie się, tak, przyznanie się do klęski, tak, nagle powoduje, że dziecko też nie ma potrzeby skomunikowania nam tylko sukcesu. Albo nawet pokazania swoich świadectw. Albo okazało się, tak, ile rodziców w ogóle, czy dzieci nigdy nie widziało świadectw swoich, tak, rodziców i jakie to jest interesujące. Więc tak naprawdę, Więc tak naprawdę cała rzecz polega na tym, żebyśmy się odważyli zajrzeć do siebie i skomunikować to, przekazać to i od i wtedy, jak sami się otworzymy, być może dostaniemy informację zwrotną o dziecku i ono będzie chciało, tak? Ja w ogóle jeszcze myślę, że dzisiaj to jeszcze jest taki dodatkowy element, że dziś młodzi ludzie często nie wiedzą, czym chcą się zajmować w przyszłości. Nie wiedzą, w jakim kierunku tak naprawdę iść i chyba im się wydaje, że rodzice od zawsze byli tym, kim są, ale jak porozmawiają z rodzicami, cudne, to dojdą do tego, że rodzice też nie od razu wiedzieli, że to też była jakaś ścieżka i to nie zawsze łatwa droga, a mam wrażenie, że to jest największy problem dzisiejszej młodzieży, bo tak przy okazji matur, które właśnie w tej chwili młodzi ludzie piszą. Ja też pamiętam ten moment i ja pamiętam, że wybrałam na początku źle, ale dopiero po tym, jak porozmawiałam z rodzicami, to zrozumiałam, że oni też nie wiedzieli od razu, że ja miałam prawo popełnić ten błąd, że mogłam się zastanowić trochę dłużej, ale to właśnie jest fajne zrozumienie w rodzinie, ale to tylko dlatego, że my ze sobą rozmawiamy, za co ja jestem im wdzięczna, a widzę, że jest rzeczywiście to no, coraz rzadsze, żeby ludzie tak ze sobą rozmawiali, dlatego w ogóle super, że jest taka akcja. Często my rozliczamy dzieci, tak, a tak, nie rozmawiamy. O, to prawda. A czy państwo przygotowali jakieś takie scenariusze tych spotkań rodzinnych? Bo tak, nie wszyscy mają w sobie tyle inwencji. To właśnie te karty. Znaczy, myślę, że jeszcze jedno, bo tego nie powiedzieliśmy, że 5 dotychczasowych edycji, każda miała inne hasło, ale to hasło było tak naprawdę odpowiedzią na konkurs, bo w każdym roku ogłaszaliśmy konkurs i hasła są zainspirowane od uczestników akcji, od tych, którzy się włączyli i którzy zaproponowali, więc zarówno wspomnienia szkolne, jak i gotowanie, jak i muzykowanie, to inspiracja uczestników akcji i jesteśmy otwarci na kolejne. No, mam nadzieję, że któryś ze słuchaczy trójki w tym roku. Tak, w tym roku zaproponuje pomysł na hasło przyszłoroczne, co mogłoby być tym ogniwem łączącym rodzinę, która spotka się i która jest rodziną. I to wydaje się też ważne, to o czym mówiliśmy wcześniej, że nieprawdą jest, kiedy pracodawcy zwracają się do nas z odpowiedzią, że nie będą organizowali dnia rodziny, bo nasi pracownicy nie mają rodzin. Co się wydaje być absurdalne, jak sobie to chwilę się zastanowimy, bo przecież nie myślimy o rodzinie w kategoriach małżeństwo i dzieci, ale każdy pracownik, nawet najbardziej singlowy, jest członkiem rodziny, ma rodziców, wujków, ciocie, babcie, braci. I to też jest jego świadomość i byt. On nie jest wyalienowany przez to, że stał się pracownikiem, tylko dalej jest w tej w tym ekosystemie rodzinnym i tam też ma inspirację do swojego własnego życia. Jeżeli nie zadbamy o to jako pracodawcy, to generalnie będziemy mieli problemy z tym człowiekiem jako tak naprawdę efektywnym i zdrowym pracownikiem. Pani jest pracodawcą, to ja jestem ciekawa, jakie są pani doświadczenia. Czy rzeczywiście po tych takich spotkaniach rodzinnych, po tych 2 godzinach dla rodziny, coś takiego pozytywnego zadziałało? To znaczy, ja myślę, że tutaj jeszcze zanim wolontariat, to jeszcze zdarzyło się coś bardzo fajnego, dlatego że po dniu rodziny spróbowaliśmy zaspokoić ciekawość, bo pracownik dostał 2 godziny i pracownicy z pewną ideą spędzali czas, ale potem się okazało, że fajnie byłoby też zaprosić dzieci i pokazać miejsce pracy, to miejsce, gdzie pracują rodzice. I był taki dzień... O Boże, dzień, to uwielbiałam, jak byłam był mała, taki dzień właśnie, bo pracy. Generalnie okazuje się, że dzieci dalej lubią chodzić z rodzicami do pracy. Oczywiście jest to trudniejsze w ustrukturalizowanym korporacyjnym ładzie, ale można by zadedykować taki dzień, takie popołudnie, taki dzień wolny, w którym dzieci będą mogły zobaczyć stanowisko pracy rodzica. Czyli 2 godziny z rodziną w pracy. Tak, w tym momencie tak zobaczenie swojego dodatkowe rodzica na miejscu pracy jest nagle tak naprawdę okazją do nie tylko spojrzenia przez pracodawcę na pracownika jako ojca, ale również na dziecko tego pracownika jako stymulatora fajnych pomysłów i rozwiązań, konkursów rysunkowych, tak, i opowieści o tym, byłem u mamy, u taty w pracy, więc tak naprawdę, a potem następne to jest to, żebyśmy ten czas spędzili jeszcze bardziej razem, czyli właśnie to, o czym przed chwileczką pani prezes Dzik mówiła, czyli kwestia wolontariatu i wspólnych akcji wychodzących już poza miejsce pracy i poza rodzinę. Więc tak naprawdę mamy taki element i gdzieś tam jeszcze łączący się ze szkołą, gdzie menadżerowie spotykają się z nauczycielami. Wszystko to domyka nam się jako całość i tak naprawdę myślę, że powinniśmy wrócić do holistycznego myślenia o człowieku, nie jako elemencie pracowniku, czy też członku rodziny, ale jako takim uspójnionej wartości. Że on w kategoriach wychowuje się w wiosce. Tak, dokładnie tak. Wszystkie osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej o akcji 2 godziny dla rodziny, ale też i o innych projektach fundacji, mogą szukać informacji. Wszystkie informacje na temat akcji są na stronie www.mamrodzinę.pl, a wszystkie informacje o fundacji są na naszej stronie www.mamrodzinę.pl. humanites.pl. Zapraszamy serdecznie do naszej wioski. A gośćmi Czasu Niezwykłego były Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites, Zdzisława Cwalińska-Weichert, członek Rady Fundacji Humanites, pracodawca, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i pani Urszula Dębska, aktorka wspierająca akcję. Bardzo panią dziękuję za udział w audycji. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zaproszenie na dni otwarte funduszy europejskich. Jednym z miejsc, gdzie będzie się wiele działo, jest Zielona Góra. Swoje drzwi otwiera tam między innymi Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, mówi Iwona Woźniak, pracownik fundacji, doradca zawodowy. 18 maja w godzinach od 10 do 14 zapraszamy do naszej siedziby. To jest ulica Podgórna 5 na trzecie piętro. Będziemy mieć spotkania z osobami, które korzystają z naszych wsparć, przeszli swoją drogę zawodową z sukcesem i w tej chwili mogą o tym powiedzieć. Również zapraszamy na konsultacje ze mną, z doradcą zawodowym. Pomogę wszystkim zainteresowanym ukierunkować rozwój zawodowy, rozwój osobisty. Natomiast 20 maja w hali sportowej w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze przy ulicy Francuskiej 25A zapraszamy na treningowy mecz rugby. Tomasz Bortnowski, instruktor aktywnej rehabilitacji, gra w rugby na wózkach. Rugby na wózkach. Jest to sport, który powstał specjalnie dla osób, które oprócz tego, że charakteryzują się dysfunkcją kończyn dolnych, mają także dysfunkcję kończyn górnych, czyli tak zwane porażenie czterokończynowe. Jeżeli spojrzy się na zawodników uprawiających rugby na wózkach, to siedzimy w wózkach specjalnie przystosowanych właśnie do tego sportu. I te wózki wyglądają jak takie małe czołgi. Jest to sport naprawdę bardzo kontaktowy, zdarzają się również wywrotki, jest też dość widowiskowy, zresztą nawet na igrzyskach paraolimpijskich chyba ma największą oglądalność spośród wszystkich z tych sportów. Cały czas szukamy chętnych, cały czas szukamy zawodników. Nasza drużyna tutaj lubuska, jedyna w naszym regionie, zresztą skupiająca również zawodników z Dolnego Śląska, którzy do nas dojeżdżają. Nabór jest otwarty, jeżeli ktoś jest tylko zainteresowany, to oczywiście może w takich treningach uczestniczyć. Poza tym, jeżeli również osoby pełnosprawne będą miały ochotę zobaczyć, jak to jest usiąść na takim wózku, jak to jest zderzyć się parę razy z innymi osobami, na czym to wszystko polega, również będzie można spokojnie tego wszystkiego spróbować. Czym dla pana jest ten sport? Jest to możliwość samodoskonalenia. Osoby z niepełnosprawnościami żyją aktywnie, żyją zawodowo, jeżdżą samochodami i tak dalej, a do tego ten sport jest taką wisienką na torcie, która jest motywacją do działania. Rocznie docieramy do około 100 osób niepełnosprawnych. Irena Baran, pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie lubuskim. To są osoby po wypadkach komunikacyjnych, skokach do wody i my tworzymy taki pomost pomiędzy szpitalem a życiem społecznym. Jeżeli już człowiek wychodzi ze szpitala, wtedy docierają nasi instruktorzy, tak jak tutaj koledzy poruszający się na wózkach, są dla nich wzorcami osobowymi, rekrutują do tych projektów i w tych projektach są realizowane sesje indywidualne w domu i warsztaty. Uczą się techniki jazdy na wózku, ubierania, rozbierania, otrzymują pełne wsparcie aż do usamodzielnienia. Mamy bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, prawa jazdy na autach przystosowanych, staże rehabilitacyjne u pracodawców, aż do momentu zatrudnienia. Miałem okazję skorzystać z większości projektów. Krzysztof Czysz, instruktor aktywnej rehabilitacji. Fundacja pomogła znaleźć mi pracę, gdzie naprawdę spełniam się moją możliwość rozwoju. Jest to dla mnie nowa droga, nowy horyzont. Więcej o mnie można się dowiedzieć 18 maja w placówce Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, gdzie będę dostępny też jako instruktor. Po raz pierwszy teraz dopiero zaczynamy realizować projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znaleźliśmy taką niszę, gdzie moglibyśmy udzielać